Łódź to duża wiśnia. Łódź to duża wiśnia. Łódź! Łódź! Łódź! Łódź! Łódź! Łódź! Łódź! Łódź! Poznań to duża winda, Warszawa to duża winda, Kraków to duża winda, Wrocław to duża winda. I tak było i będzie, winda jest wszędzie. Nigdzie nie uciekniesz, po twarzy widać twoje pochodzenie. Nie jesteś Niemcem, ani Austriakiem. Ogarnij się, przecież widać po twarzy, skąd jesteś. Te włosy, ten kurz, ten skarpety. Te włosy, ten kurz, ten skarpety. Dobry wieczór, po raz drugi. Dwie minuty temu minęła godzina druga. Irena Dan i Radosław Okrasko zapraszamy na drugą godzinę naszego muzycznego spotkania. Będziemy z Państwem, przynajmniej ja będę do godziny trzeciej w programie trzecim. A kto wczoraj miał swoje urodziny? Alex Capranos z zespołu Franz Ferdinand. I to oni teraz zagrają. I Alex zaśpiewa 100 lat, 100 lat. Ja śpiewam Alexowi, natomiast on zaśpiewa utwór Outsiders. We'll be right back. than I feel. I feel you've already been here. Pierwsza godzina prawie cała po polsku, a w tej kilka zagranicznych dźwięków. Za nami Franz Ferdinand, a teraz Uncle i Restless na wokalu Josh Home. Pani Alina pyta, czy dziś coś będzie nieco delikatniej muzycznie, bo jej sąsiedzi pytają. Wychodząc naprzeciw, zagraniczną trójkę zamknie Joanna Newsom i utwór Bridges and Balloons. Powtarzalny sposób zaśpiewała Joanna Newsom. Ja jednak myślę, że w pierwszą wiosenną noc tego roku można zagrać trochę głośniej, dynamiczniej, bardziej czadowo, no i sąsiedzi niech może wybaczą, a jutro należy sąsiadów odwiedzić z jakąś może bombonierką albo czekoladą z orzechami, no byle nie wegańską. Teraz wracamy do Polski i będzie właśnie trochę bardziej dynamicznie. Schottersburg to zespół, a utwór Krzyże. We'll be right back. pozdrawiam serdecznie żonę pana Witka, no i samego pana Witka. Niezwykłe małżeństwo z Wielkiej Brytanii. Wierni słuchacze tych moich nocnych wydań od panka do franka, weekendowych wydań. 1125 to polska grupa grająca oldschoolowy hardcore. Powstała na początku 1996 roku w Złotowie. Nazwa zespołu zainspirowana jest refrenem piosenki kapeli Rejestracja pod tytułem Kontrola, a sama liczba nawiązuje do numeru więźnia Aleksa, głównego bohatera Mechanicznej Pomarańczy. Teraz oni, 1125 i utwór Jedno bicie serc. Jedno bicie serc, 1125, a teraz na chwilę wskoczymy do Londynu. Blues and Glory to street punkowy band założony w 2009 roku właśnie w Londynie przez Marka, Liama, Barta i Mario. Oni teraz wykonają utwór Ten Years. Ma vie dans la rue, Londyńczycy z Booze and Glory musieli jednak poczekać. Zresztą słychać było przed chwilą z pewnością nie angielski język, bo to Francuzi z kapeli Charge 69 wepchnęli się przed Angolii. Ach, ta odwieczna rywalizacja brytyjsko-francuska. Utwór przed chwilą to Ma Foot en Avant. A teraz już ci, którzy poczekali, czyli Booze and Glory i utwór 10 Years. I remember 10 years ago, knowing again some old weekend show, but now I can't live without it anymore. Meet the people and tour the world. Remember the young, I don't wanna be old. Can't stop, won't stop. It's now too late to change me, but I know I won't be here forever. So hear it now. That we're doing this together. The pages of my fucking calendar, they're all so fast. Hey brothers, hey sisters, our family's getting strong. We ain't going nowhere, we're here where we belong. Hey brothers, hey sisters, it's great to have you here. We ain't gonna stop just yet. ostatni czwartek w audycji Od Panka do Franka zagrałem hip-funkowo, a dziś w większości street-punkowo. No i teraz będzie bardzo stary zespół, TZN Xenna. Po to byś się bał z albumu Ciemny Pokój. Miąższe zwory traszą ciebie, po to byś się bał. Traszą ciągle wampirami, po to byś się bał. Zamykają ciemny pokoju, po to byś się bał. Bo przecież im na tym zależy, żeby sterować twoimi nastrojami. Bo słuszny wtedy będziesz i bezwolny. Wszyscy razem będziemy się bali. Po całowej szkole poczuj się bardziej. Pójlekrośnie razem z tobą całe swoje życie skończysz strachu, ktoś cię napada. Lęku tak każe, myślisz, że stałem odbijający tam. To oni wszystkim tak kierują, że człowiek boi się drugiego. I między nami panuje nienawiść, a krat zastępuje normalne myślenie. Przecież im na tym zależy, żeby sterować twoimi nastrojami. Posłuszny wtedy będziesz i bezwolny. Wszyscy razem będziemy się bali. Wymyślili milicjanta, po co byś się bał. Dali mu karabin, po co byś się bał. Produkują bomby, po co byś się bał. Grożą wojnami, po co byś się bał. Wszystko to po to, by się bał i nie chciał umierać. TZN Xenna. Mam nadzieję, że państwo się nie boją i nie są jeszcze zmęczeni, mimo tego, że późna pora. Natomiast wokalista zespołu Bulbulators będzie trochę zmęczony i tak właśnie zaśpiewa. Jestem już zmęczony. Zmęczony. No i z ziemi polskiej przeniesiemy się do niemieckiej, a konkretnie do Stuttgartu. Już ten zespół dziś się pojawił, mianowicie No Sports. Oni już zagrali w pierwszej godzinie naszego spotkania utwór Stay Rude, Stay Rebel. A teraz pokażą się muzycznie w utworze King Kong. Hey! Train your body. King Kong. Yes, I am so strong. I'm so strong. Strong and muscle. Woo! Oh, baby, just feel like King Kong. Yes, I am so strong. Strong and muscle. Jogging. Just feel like King Kong. Feel like King Kong. Yes, I am so strong. I am so strong. Strong and muscle. Oh, baby, just feel like King Kong. Yes, I am so strong. Strong and muscle. Muscle. If you wanna have success in connection with girls. Just a feeling like King Kong. Yes, I am so strong. He's fucking strong. Muscle. To była Nie nadęta, sekcja dęta. Taki kącik. W Niemczech jeszcze zostańmy, ale to już nie będzie Stuttgart, lecz Berlin. I zespół Terror Gruppe, który powstał w 1993 roku, rozpadł się w 2005 i ponownie połączył w 2013. Zespół słynie z intensywnych występów na żywo, z udziałem różnych gagów na scenie i z takim wsłuchiwaniem się w publiczność, która w sposób kreatywny czasem włącza się w koncert i pojawia na scenie, mówiąc skrótowo. Polecam ich koncerty, na pewno można łatwo znaleźć w sieci. Utwór to Surf Kreuzberg. Berlin ist wieder eine schöne Insel. Da hilft kein Jammern, da hilft kein Gewinsel. Beine lang im Sand, wir liegen hier am Strand. Beine lang den Arsch im Sand, wir liegen in Berlin am Strand. Die Oder ist famos, die Oder kommt ganz groß. Die Arbeitslosenquote sinkt, weil Brandenburg um Atem ringt. Die Oder ist famos, die Oder kommt ganz groß. Endlich Ruhe in der Zone, wir gehen baden oben ohne. Einmal Städte und Surfer waren, kann ich mit meinem Surfboard drüber fahren. Bis vor die Tore von Berlin, reicht all das schöne Wasser hin, worüber ich sehr glücklich bin. Die Oder ist famos, die Oder kommt ganz groß. Wir wollen surfen vor Berlin und nicht nach Kalifornien. Die Oder ist famos, die Oder kommt ganz groß. Und den Mauerschützenturm probiert uns in das Punktum um. Die Oder ist famos, die Oder kommt ganz groß. Wir wollen surfen vor Berlin und nicht nach Kalifornien. Die Oder ist famos, die Oder kommt ganz groß. Und den Mauerschützenturm verliert uns in das Punktum um. Surfowe wstawki gitarowe w wykonaniu oczywiście muzyków zespołu Terror Gruppe z Berlina. Utwór Surf Kreuzberg. Kreatywny udział publiczności w koncertach zespołu Terror Gruppe. No, ja nie mogę po prostu powiedzieć, że publiczność włazi na scenę, a zespół zachęca do tego swoich słuchaczy, odbiorców, żeby jakaś taka interakcja następowała, niekoniecznie bezpieczna. A propos koncertów, teraz Polska. Teraz Polska i utwór właśnie w wersji koncertowej Klątwa. A jako, że dziś właśnie dużo street punkowych dźwięków, to teraz też uliczny zespół, a z tym pójdzie bardzo zbieżna nazwa. Uliczny opryszek. Klątwa. Klątwa. Dobry, obowiązek obecny, to czemu kultem zostałem stworzony naturalnie. Nie odbyło się to całe, bo niezbędny rytuał. Wszystko odbyło się banalnie. Oni się wydawać takie prawdy oczywiste. Na gruncie fanatycznej wiary jestem wyklęty kocznego. I to ty robię stale, nie uznaję tej gitary. Klątwa! To się piękno na coś sensu. Klątwa! Moje ze winą wiedzą. Klątwa! Ja nikt się nie ukryję. My już nie żyje. Nie czas na rozstrzyganie wszystkiego. Od początku zacząłem wiele myśli, odbyłem wiele osób. Nie ma się kurczowo. Gary nie padał na kolana, nie składam ofiary. Nie patrzę dookoła, bo widzę tego samo. Patrzę dookoła, bo wiem, że tak się stało. Na wrony wolnie pisa, że to czarne nie widzimy. Nie da się jak łapie to umarły. Chociaż żyje. się na mnie klątwa, nie wydala klątwa, nie piętruje klątwa, nie spala. Tytuł Vampire Strikes Back. Po tych surfowych wstawkach gitarowych w wykonaniu zespołu Terror Grupę zatęskniłem za Psychobilly, no i właśnie pojawiła się Gorilla z albumu Genetic Joke, genetyczny żart wydanego przez Crazy Love Records. Bardzo to jest, myślę, dobra muzyka, szczególnie pierwszej wiosennej nocy. A teraz, a propos dobra muzyka, będzie klasyka, czyli zespół Angelic Upstarts i utwór I'm an Upstart. Come on! i dziś literalnie od panka do franka. Frank Zappa i utwór Rubber Shirt z albumu Shake Your Booty. Sobie dojechaliśmy od panka do franka weekendowo w pierwszą wiosenną noc tego roku. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnie dwie godziny. Ten program realizowała Irena Dan. Ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam w środę w tonacji trójki po godzinie 18. Jeszcze kilka taktów może się zmieścić do Shake Your Booty Tango z albumu oczywiście Shake Your Booty. Do usłyszenia życzę bardzo udanej niedzieli.